بس میری نگاہوں میں قصر شاہ عالی ہے، بس میری نگاہوں میں، بس میری نگاہوں میں قصر شاہ عالی ہے، ان کا سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، ان کا سبز گنبد ہے، آپ کی تجلی سے ہر کوئی مجلا ہے، آپ کی تجلی سے، آپ کی تجلی سے ہر کوئی مجلا ہے، ذات مصطفیٰ کی بھی روشنی نرالی ہے، ذات مصطفیٰ کی بھی روشنی نرالی ہے، بس میری نگاہوں میں امت محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا، امت محمد کی، امت محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا، کوئی بو حنیفہ ہے، کوئی بو حنیفہ ہے اور کوئی غزالی ہے، کوئی بو حنیفہ ہے اور کوئی غزالی ہے، بس میری نگاہوں میں حضرت سمیہ نے راہ حق میں جا دے کر، حضرت سمیہ نے، حضرت سمیہ نے راہ حق میں جا دے کر ساری ماؤں بہنوں کی آبرو بچا لی ہے، ساری ماؤں بہنوں کی آبرو بچا لی ہے، بس میری نگاہوں میں اے حلیمہ دائی تو کتنی خوش مقدر ہے، اے حلیمہ دائی تو، اے حلیمہ دائی تو کتنی خوش مقدر ہے، تیری گود کا بچہ دو جہاں کا والی ہے، تیری گود کا بچہ دو جہاں کا والی ہے، بس میری نگاہوں میں بے نصیب آنکھوں میں، بے نصیب آنکھوں میں اشک پر ندامت ہے، کیونکہ دامن محسن، کیونکہ دامن عبدالعاشقی سے خالی ہے، کیونکہ دامن عاشقی سے.